Sziasztok, ez itt a Gamer 365 Podcast decemberi kiadása, ami azt jelenti, hogy most jelentkezünk utoljára ebben az évben, és ami azt jelenti, hogy ebben a podcastben lesz egy olyan szekció, amikor a 2011-es évről fogunk beszélni, de előtte kivételesen van olyan téma, amiről lehet sokat és viszonylag érdemlegesen dumálni, ez pedig a Spike VGA Awards, ami díjkiosztó elsősorban, de így az érdekesebb része az az, hogy ilyen mindenféle új játékbejelentések vannak. És idén is sokat ígértek, hagyományosan felhájpolták a magasegekbe. Aztán, hát ha nem is azt mondom, hogy nem lett belőle semmi, mert végül is lett belőle valami, de hát olyan szintű bejelentések azért talán egy kivétellel nem voltak, amit belőttek ott. Hát meg főleg nem is azzal volt baj, hogy milyen bejelentések voltak, hanem azzal, hogy konkrétan már mindenről lehetett tudni előtte. Még ha azt nem is, hogy mi lesz például a Last of Us, de azt tudtuk, hogy lesz egy ilyen játék, és ez ugyanúgy minden más új trailerről vagy játékról elmondható, hogy tudtuk, hogy ott lesz, csak azt nem, hogy mire kell számítanunk. De még mindig több meglepetés volt, mint az E3-on, nem? Hát az idei E3-hoz viszonyítva mindenképpen, de amúgy is... Én ezt szeretem a végé abban, hogy így egy estére összesűrítve elég sok újdonságot kínál. Igen, hát ilyenkor gyakorlatilag mindig van annyi újdonság, hogy meg tudjunk vele tölteni egy oldalas hírszekciót. Így idén is volt annyi, hogy szépen így végigírtuk a sort. És hát elég sok olyan volt, amiről érdemes is volt írni. Hát elsősorban ez a Last of Us, ami... Mert az egyetlen meglepetés az volt, hogy kifejleszti, bár egy nappal vagy két nappal előtte ugye az Uncharted 3-ban megtalálták a ráutaló jeleket, és ott már azért lehetett sejteni, hogy a Naughty Dognak legalábbis köze van hozzá. De az azért meglepetés volt, mert ez nem gondolta volna az ember, hogy van egy második csapatuk az Uncharted 3 mellett, már két éve csinálják ezt a játékot, és hát jövőre meg is fog jelenni. Úgyhogy azt mondom, hogy ez meglepetés volt. Maga a játék az így mindenféle lehet. Egyrészt nagyon jól néz ki, az meg kell hagyni, az kétségtelen. De mondjuk a Naughty Dog játékoknál lesz már így lassan, akár alapnak is vehetjük, hogy nagyon jól néznek ki. A másik ugye ez a félig zombis, félig gombás téma, ami nem az a gomba, amitől kis piros rajzfilmfigurák szaladgálnak a plafonon, hanem az a bizonyos gomba, aminek van némi tudományos alapja is, ami átveszi az irányítást a szervezet felett, arra építése. Tulajdonképpen egy ilyen, hát majdhogy nem zombi történet, és egy ilyen apokalipszis történet, mert hogy egy kvázi kihalt földön, és túlélők, és ott már, amit láttunk, ott már az utcákat elborították a növények, tehát nyilvánvalóan nem a katasztrófa után két héttel, hanem később játszódik ez. Igen, pont ezt tartom egy kicsit én is izgalmasnak, vagyis hát nem is kicsit, hanem nagyon, mert a hölgy mondja a végén, hogy milyen jó lehetett, amikor még emberek mentek. Tehát valószínűleg ő nem is emlékszik rá, vagy hát annyira kicsi volt, tehát valószínűleg már legalább egy 5-6 év eltelt, vagy de hát nem tudom. De mindenképpen izgalmasnak tűnik ez a dolog, és nem is félek attól, hogy ez rossz játék lesz azért, mert hogy most jövőre már meg is jelenik, mivel ez egy másik csapat műve. Úgyhogy abszolút szerintem van ebben potenciál. Az Enslaved megmutatta már, hogy posztapokaliptikus nagyvárosokat jó fel lehet építeni, és van benne hangulat. Ez meg... Igen, Enslaved. Tudod neked 12 kiejtésben mondani Enslaved-et, de nem fogok. Nem tudom. Szóval az annyi, hogy nagyon-nagyon várom én is ezt a játékot, főleg azért, mert az Unchartednek volt bátorsága, hogy Unchartednek? Naughtynak volt bátorsága, hogy Uncharted mellett valami mást is csináljon. Meg olyan szempontból is ígéretes szerintem, hogy amikor még csak az első részletek meg képek jöttek ki a játékból, és azért már lehetett sejteni, hogy valamilyen posztapokaliptikus, zombis, ilyesmi téma lesz, azért sokan féltek ettől, hogy ez egy kis elcsépelt dolog lesz, mert azért mostanában volt jó pár ilyen játék, de úgy tűnik ez alapján, az első trailer alapján, hogy azért valamennyire ez egy új irányvonal lesz, és egy ilyen komolyabb történet központú játék lesz. Enslaved, de azért van egy másik kapcsolat, és ugyanaz a lead designer. Ha elkerekedett szemekkel nézel, akkor az azt jelenti, hogy nem tudtad. Igen, tehát nem véletlen a párhuzam, és pont ez a játék mutatta meg, hogy ez az ilyen két szereplős felosztás, ahol ahol ilyen erős érzelmi viszony van a két szereplő között, az nagyon jól tud működni. És hát itt is úgy tűnik, hogy két teljesen különböző karakter, ugye egy ilyen tinédzser lány és egy ilyen brutálisabb, meglettebb férfi, ami akár apalánya? Nem hinném, hogy apalánya, de azért mond. Csak átszaladtam, de mintha ma lett volna pont Eurogameren erről egy preview, hogy így mintha azt nyilatkozták volna, hogy ez egy love story, de nem úgy love story, hogy férfi és nő, hanem mint apalánya love story. Aztán lehet, hogy csak így átszaladtam, aztán így nem értettem jól valamit, de a lényeg, hogy így lehetett olvasni, hogy nyilatkozták, hogy így az Uncharted óta is így az arc animációkra még inkább ráfeküdtek, holott már az Uncharted 1-nél valami iszonyatosan durva, ilyen multiprocessinges módszerrel csinálták meg az arcoknak az animációját, és ezt fejlesztették tovább az Uncharted 3-ra, ami már így is elég durva volt. Stinger rázza a fejét. Igen, rázom a fejem. Miért? Lehet, hogy az arcok nagyon jók voltak, de én nekem heróton volt az Uncharted-os mozgásfázisoktól. Jó, ezzel egyedül vagy. Mindegy. Egyébként megmondom őszintén, az Uncharted-os alapanimáció annyira nekem se jön be, de egy hozzá lehet szokni pillanatok alatt. Mindegy, lényeg, hogy ehhez a mostani engine-jükhez még inkább bedurvították az arc mimikát, és hogy nagyon nagy hangsúlyt szeretnének a drámára helyezni. Ez egy nagyon jó felállás, mert ha ilyen, ha nem is a szó legszorosabb értelmében, de egy ilyen apalánya kapcsolat, ugye, meg egy ilyen apokalipszis utáni történet, ugye ott vannak nagyon jó előképek, ott az út, ami ugye filmben is, vagy akár a könyv is, úgy gondolom, hogy nem abba az irányba fognak elmenni, tehát kétlem, hogy valaki is bevállalná azt a komorságot, a videójáték ipar az nem tartott, hogy olyan történeteket akarjon, vagy tudjon elmesélni, mint az út, de így az alapfelállás kicsit hasonlónak tűnik. Úgyhogy lesz jövőre is sok jó játék. Tehát lesz ez, és hát volt egy csomó más bejelentés is. Volt egy, ami a legnagyobb izgalmakat váltotta ki, és a legnagyobb érdeklődés, sok kommentet, sok kattintás generált, az a Metal Gear Rising. Revengeance, ami a Kojimáik bizarr angol szógyártó gépezetének egy újabb terméke. Ott még Subsistence meg ilyenek, de azok még így kvázi valós angol szavak. Most jutottak el arra a pontra, hogy ilyen szó nincs. Tehát ugye Revenge with a Vengeance, azt hiszem ez van a trailerben. Én igazából arra következtetésre jutottam, az Avenge-nek minden változatát előkapták, és azt egybe rakták, hát ennyi igazából. Nem tudom, de az szerintem egyébként szükségtelen, nem is tudom, vagy nem is értem, hogy miért van alcíme. Mint ahogy a betűtípusból, meg ezt már pár kommentelünk így írta is, hogy így a 80-as éveknek a nagy csillivili akció, ilyen minden túlzásokat és egyéb ilyen, Nem keresem a szót, de nem találom rá, tehát ilyen iszonyatosan túlzó 80-as évekbeli akciófilm feelinget próbálnak ezekkel a design elemekkel átadni, és szerintem ez is pont ennek a része. De nem csak ez jön le a betűtípusból, meg az egész logóból, hanem az, hogy tök ugyanaz, mint a Transformers 2 Revenge of the Fallen. Még az alcím is rímel rá, és tök ugyanúgy néz ki a két játék logója, vagy a film és a játék logója. Hát ez a Kojimának a bizarr filmbúziságából. Egyébként nagyon rossz filmeket tud szeretni. Tehát így a... Ugye talán múltkor már volt róla szó, nem tudom, hogy konkrétan podcastben, vagy előtte, vagy utána a Metal Gear Solid 2-nek ez a titanikus beütése. Tehát ilyen mindenféle filmekért nagyon oda tud lenni. Lehet, hogy most a Transformers tetszett meg neki. És ugye hát robot gondolták, és akkor hajrá. Amúgy nagyon érdekes volt a játékosok reakciója erre az egész játékra, mert végigmentek a tagadás, meg a ellenfogadás minden fázisán, és főleg azért, mert nálunk volt pár felhasználó, akik a bejelentés előtti nappal győzték meg magukat, hogy ez igazából ez a Rising, ez MGS 5 bejelentés lesz. És igazából úgy azért már tényleg ütött, hogy még előtt ezt el is hitte az ember, hogy hát most nagy durranás lesz holnap, és nem. Tehát én nagyon várom, én annyira várom ezt a játékot, hogy elővettem újra a Bajonettát, és végig akarom játszani, hogy 8-szor a következő két hónapban. Úgyhogy mire a Bajonettának arcrendszerét teljesen megtanulom újra, addigra a kezem is lehullik, meg hát Nagyon jó lesz. Ide bevágjuk majd a Vader-féle no-t. Egyébként ezt a Bajonetta párhuzamot szerintem óvatosan érdemes kezelni, mert a Hideki Kamuya az nincs ott a játék mögött. Tehát szerintem ezt a hibát sokan elkövetik, hogy már egyből egy hasonló dolgot várnak. Pedig szerintem ő egy elég jelentős egyéniség a játék mögött, aki biztos, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az a játék ez olyan lett, amilyen. És nyilván ugyanaz a zsáner, legalábbis úgy látjuk, hogy a játék stílusa az tök ugyanolyan, de azért én várnék azzal, hogy valami hasonlót kapjunk végül. Ez egy nagyon jó pont. Igazából én azért hajlok arra, hogy inkább a Bajonettára fog emlékeztetni, és nem a Vanquishre, hogy gyakorlatilag az egész trailerben nem láttunk lövést egyet se. Míg a minden ügynök karddal van, Raiden is karddal mozog, és gyakorlatilag most Bajonettával pont kard van nálam, és érdekes volt egy-két mozdulat, mintha még talán ugyanaz is lenne, persze nem. Vagy akár lehet, hogy még ilyen korai asszeteket felhasználnak, tehát ezzel nincsen baj. Szerintem hasonló lesz, de nem abban a fronton, hogy most táncolni fog Rudon meg ilyenek, hanem nyilván a maguk sajátos módján. Én nekem meg a Konaminak volt egy ilyen középszar játék a 2004-5 magasságában, Nano Breaker, amiben az volt a feature, hogy így mindent ketté lehetett vágni, meg így mindennek láttad kettévágás után a belsét, és nekem így fura az ugrott be, hogy nem emlékeztek? Volt egy ilyen szőkehajú, eléggé ilyen csajos arcú, hát ilyen tipikus manga figura, jó, hát nem Olden mondja rá szót. Bishonen. Whatever. Szóval egy ilyen csávó osztotta hatalmas nagy karddal a szörnyeket, és ilyen mindent félbevágott, és mindenből spriccelt a vér, meg folytak a belek. Hát itt ugye nincsenek, ugye vér talán van benne, tehát így elég jól nézett ki hardcore action szintjén, és hogy minden ketté hullik, meg látod mindenek a belsét, így nekem fura azt juttatta az eszembe. Ez nem vér, ilyen cyborgok ellen harcol. Ez azért kellett, mert ugye két, hát kvázi az, mert hogy ugye Japánban egy másfél-két éve van egy viszonylag szigorú új korhatárbesorolás, és ott van egy olyan kategória, ami az amerikai NC-17-nek megfelelő, tehát a boltok nem árulhatják című dolog, és az ennyire brutális cuccoknak mostanában kiadják ezt, úgyhogy cyborgokat vág Raiden. De annak ellenére nagyon brutálisan néz ki, hogy vágja a cyborgokat, tehát így ez megint a manga esztétik, amikor a Ghost in the Shell-be a végén így majdnem szétroppantják a főhőst, és gyakorlatilag ez is ugyanolyan, hogy így a szenvedést, meg azt a kvázi taszító részét ennek az erőszaknak, az elég durván átadta ez a trailer, de ez csak az én. A trailer az egy dolog volt, és utána így jött egy ilyen viszonylag szokatlan és viszonylag hosszú ilyen magyarázkodás rész, amiről külön filmet forgattak, külön félórás film. Egyébként azt érdemes megnézni azt a filmet, még akkor is, ha ez egy ilyen nagy, jellegzetesen japán dolog, tehát különösen az első rész, amikor arról beszélnek, hogy hol cseszték el, és ezek az ilyen tekintetek, amikor így Kojima félrenéz, és így a padlóra szegezett tekintet, és majdhogy nem elsírja magát. Az egy egyedi cucc, de amit ki akarok hozni belőle, hogy kicsit megértse mindenki a Metal Gear Snake avatáros emberkék, akik közé is tartozom, érzéseit ezzel kapcsolatban. Nekem ez egyetlen problémám van, hogy ezt a stílust én nem kedvelem. Én ilyen játékokkal nem szoktam játszani. Hát mondjam, szóval ki fog jönni egy olyan Metal Gear játék, ami jó, hát egy mellékszál, spin-off egyértelműen, és hát, ha csak nem lesz benne valami easy mód, vagy valami nem is tudom mi, akkor én nálam ez... Vagy megnézem oldalán, hogy végigjátszod, fölveszed nekem videóra, vagy valami hasonló, mert én ilyesmivel nem szoktam játszani. És mi lesz akkor, ha pont ez szeretteti meg veled? Lehet annyira zseniális lesz, hogy pont ez után fogsz ilyen játékokra rákapni, vagy pont erre? Ez benne van a kalapban. Mindenképpen ki fogom próbálni. Csak nálam az a tapasztalat, hogy én az egyetlen sorozat, amivel ilyen végig azokat se játszottam, de így pár órát tudok velük szórakozni, ez a God of War. De az is csak azért, mert az így annyira monumentál, meg annyira epik, meg annyira látványos, meg annyira brutális, hogy az így elviszi nálam az egész stílus. De egyébként nem szeretem. Így a God of War ezekhez a japán játékokhoz képest nyugati, tehát úgy nem csak látvány tekintve, hanem játékmenetében is egy picit ilyen nyugati érzést ad át, nem tudom, hogy ezt... Hát persze a japán hack and slash-eknek karakter kategóriákkal mélyebb harcrendszere van, meg több szintű az egész, úgyhogy összesen lehet hasonlítani. Tehát tényleg, ha neked a God of War az, ami tényleg emészthető ebből a műfajból, akkor ez még kevésbé lesz az valószínűleg. Én se ettől tartok, úgyhogy várom a casual módot benne, vagy valami, egy gombos irányítást. Az lehet, hogy lesz az acid, ezzel játszottál, MGS? Akkor tájtan, az is tetszett. De nem, hát az acid az egy ilyen kártyás akciós stratégia. Tehát az egy más stílus, olyasmivel szoktam játszani, még ha nem is sokat, de pláne ez a japán kaszabolós akciójáték, kombózós akciójáték, az a műfaj, amivel nem is nagyon játszottam soha. Tehát én a Devil May Cry-okról mindig sikoltva pattantam vissza. Abba csak azt tetszett, hogy két pisztollyal fellövi a figurákat az égbe. De az ugye kevés még az üdvösséghez. Amúgy pont érdekes volt ebben a 25 perces videóban hallani azt, hogy gyakorlatilag a fejlesztők is nem tudták eldönteni, hogy most ez akciójáték legyen, vagy lopakodás. Szerintem, vagy le is írtam én ezt blogba, és írtam erről egy hosszabbat. Én egyetértek azzal a döntéssel, hogy inkább a kardozást hagyták meg, mert ez a Raiden, ez ne lopakodjon annyit, meg főleg nem ebben a környezetben. Ez, meg hogy még emellettem még valami más is akartak, hogy szeleteljen, és most szeleteljen dinnyét, érted, hogy külön szobába bemegy, azt szeletelj a dinnyét, nem tudom, nem, 4-5 ezer jenér óránként, jó van. Na de ez, hogy most lopakodik dinnyét, szeletel is, még harcol is, ezt tényleg nem lehet összeegyeztetni, és hát igazából nekem tetszik ez a végedmény eddig, de majd meglátjuk. Egyébként áruljátok már el, tehát én játszottam Metal Gear játékokkal, kettőt játszottam végig a Metal Gear Solidok közül, mindegyik többivel játszottam, csak nem játszottam őket végig. A Metal Gear-ekben sosem a lopakodós rész volt jó, tehát én úgy gondolom, hogy nekem a lopakodás az sokkal inkább mondjuk a Tom Clancy féle lopakodós részek jobb. Jó, ne keverjük össze, jaj, mit mondtam. Szóval én a Metal Gear-eknek sose tartottam olyan nagyra ezt a lopakodós részt. De mi az, hogy nem tartod a nagy lopakodós részt, mikor az egész arról szól, hogy mész olyan helyeken, ahol kihasználod a kamerák, meg az őrök, meg az egész rendszer. Tehát az egész egy doboz, egy logikai játék az egész. Gyakorlatilag. Mi tetszett, hogyha nem adják a boss fight-ok? Csak a boss fight-ok és más nem? Nem, hát én nekem a Metal Gear Solid az mindig olyan volt, hogy mit tudom én, 10 perc játék, 20 perc mozi, és én ezért szerettem. Tudom, ez a casual Metal Gear megközelítés, én sose játszottam hard meg nehéz szinteken, én beraktam normál fokozatba és játszottam, valahogy átverekedtem A pontból magam B-be, és akkor ott jött a videó, és akkor azon flash-elődtem. Ez egy elfogadható hozzáállás egyébként, hogy így játszod. Ez a Metal Gear-nek az egyik bája, szerintem sokan, nem a többség, de hát viszonylag sokan csinálják így, hogy Metal Gear a könnyebb fokozatain teljesen jól engedi azt, hogy ne lopakodj, hanem elő a fegyvert, nagyon kemény fegyvere az, és szétlősz mindenkit. Nem, én nem azt mondom, tehát nyilván egy csomó helyen megköveteli a játék, hogy lopakodj, de igazából én azt a részét sosem éreztem erősebbnek mondjuk a hason szőrű, nem akarom összehasonlítani semmi mással. Én nem, Aldi, nem. Nézd, nem tudom, ez szerintem megint csak ilyen preferenciák kérdése. Tehát ha a lopakodós játékokat nézed, most már nagyon kevés gyakorlatilag nincs most már szintisztán lopakodó, vagy tiszta lopakodós játék, ez, de nagyon sok műfajról elmondható. Beszéltünk erről pár podcasttel ezelőtt, hogy a vegy tiszta zsánerek azok megszűntek létezni gyakorlatilag. Még az FPS maradt meg így viszonylag vegy tiszta zsánernek, de már ott is vannak ilyen elhajlások jobbra-balra. Ami rendben is van. A Metal Gear-eknek az egy lopakodós akciójáték, amit a Snake Avatarosok bizonyára tudják, a többiek nem, az egy kényszer szülte lopakodós játék. Az első epizódban a platformnak a korlátai miatt nem tudtak olyan akciójátékot csinálni, a lövöldözős akciójátékot csinálni, amit szerettek volna, mert Kojima azt szerette volna, ha a lövedékek is látszanak, és ezt nem tudták megoldani, és úgy, hogy izgalmasnak maradjon a játék, kitaláltak hozzá egy olyan játékmechanikát, és ez volt ez a lopakodós megközelítés, hogy az működjön. És nem azt mondom, hogy a véletlen, de hát a szükség szülte a Metal Gear-nak ezt a játékmenetét, ami egyébként ha a, csak a Metal Gear Solidot nézed, akkor a négy rész alatt rettenetesen sokat nem változott. A negyedik részben, ami van lopakodós rendszer, az a, az első rész rendszerének egy jó, már más kamerával, meg több lehetőséggel, de annak egy nagyon kiforrott verziója. No. És amit mondani szeretnék, hogy a Metal Gear Solid sorozat az egy nagyon jó lopakodós játék. Rengeteg lehetőséggel, jó ötletekkel. Tehát aki arra megy, hogy azt így lopakodva csinálja meg, az szerintem én legalábbis mindig kellő élvezetet nyújtott. Rendben van, most, hogy így elkezdtem turkálni, így a Metal Gear 1-et nagyon régen PC-n játszottam, amikor annak kijött a PC-s verzióját. Most mi a túrót csináljak, ha akkor csak PC-n volt, meg utána még egyszer végigjátszottam 2005 környékén szintén PC-n, és a kettőt azt szintén PS2 játszottam végig, bár abból a PC-s verzió szintén előbb volt, meg dobozosan tök mindegy, lényegtelen, hát a többiek elaludtak. De most, hogy elkezdek turkálni az emlékekben, így előbukkannak azok a részek, hogy igen, lopakodtam itt is, lopakodtam ott is, de nem ez maradt meg bennem a Metal Gear Solidból. Tehát így bármelyik, így a jeleneteket végig tudom pörgetni, még akkor is, ha mondjuk a kettőt nem játszottam végig nagyon sokszor, egyszer, de még ott is beugranak a jelenetek. Viszont a lopakodós részekben úgy azokon úgy gondolkodnom kell. Tehát így nem az maradt meg bennem a Metal Gear Solidból. Hát de pont te mondtad előbb, hogy miért, mert azért, mert 10 percet játszol és 20 percet mozizol. Tehát Metal Gear igazából tényleg erről szólt. De egyébként visszatérve a lopakodásra, szerintem magának a lopakodásnak is vannak olyan elemei a játékban, amilyen szempontból mindenképpen kiemelkedő. Tehát például a mesterséges intelligencia befolyásolásában meg kihasználásában szerintem más játék nem nagyon tud olyan élményt nyújtani, mint a Metal Gear műfajon belül. Lehet, hogy megköveztek, és tudjuk, nem szoktuk a Metal Gear Solidot semmihez se hasonlítani, de mikor én az egyel találkoztam először, akkor én előtte már a Commandos-szal játszottam PC-n. És nekem nagyon-nagyon hasonló volt az, hogy ugye ott is volt egy ilyen line of sight, amit ugye mindig ki kellett kerülni, és valahogy így, amikor a Metal Gear-re játszottam az egyel, akkor a lopakodás így mindig a Commandos-ra emlékeztetett. De még egyszer mondom, ugye nem ez maradt meg bennem. Egyébként, még a Splinter Cell-t az előbb említetted valamikor, én azt tudom erre az egészre mondani, hogy a MGS abból a szempontból nagyon japán játék, hogy elsősorban játék, és nem realista. Tehát azért nem hasonlítanám össze soha a Splinter Cell-en, mert a Splinter Cell megpróbál egy realistább, főleg nehezebb nehézségi fokozaton egy realistább modellt felállítani, az MGS pedig nem modellt állít fel, hanem játékszabályokat a különböző elemekkel, a különböző tárgyakkal és a különböző mechanikákkal, hogy a őrök meg a kamerák viselkednek, meg a riasztó. És hogyha én arra emlékszem, hogy én a MGS 2-t szerintem vagy 8-szor végigjátszottam, és azt mind normálom, meg egyszer talán 3 vagy 2-szer, és talán nekiálltam a legnehezebbnek. Talán European Extreme volt. És basszus, az nagyon pokolott. Azért tényleg ott már a legelső pályán, amikor ott vagy a tankhajón az esőben, ott már folyamatosan le kell, nem is kell leírnod, de memorizálni kell az őröknek az útvonalát. Tehát rendesen, mint egy ilyen, ez játék marad, az nem attól lesz, a magasabb nehézségi fokozata nem realistább lesz, csak a játékszabályok szigorodnak. Tehát, hogyha te nem szereted ezt a fajta, inkább a tív vonalat szereted, akkor meg tudom érteni, hogy nem akarsz lopakodni. Nem, én nem erről beszéltem. Egyébként ezt előbb nagyon rossz összehasonlításba pottyantam bele, meg ezt így egymás között szoktuk is mondani, hogy nem is nagyon szeretjük azt, amikor a Splinter Cell-t hasonlítják a Metal Gear-hez, viszont én ugye a Metal Gear lopakodásánál, tehát én, hogyha lopakodós játék, akkor mi az a három dolog, ami beugrik? Sam Fisher gubbaszt a sarokba, akkor az új Batmanben vannak még esetleg nagyon jó lopakodós részek, a két új Batmanben, meg a Thief, meg talán a Deus Ex. A Deus Ex első részével játszottam sokat, ott is nagyon hangsúlyos volt a lopakodás. Tehát nekem ezek ugranak be, amikor Stealth Actionről beszélünk, nem pedig a... De ezt már sokszor elmondtam. A leginkább, ami hasonlítható hozzá egyébként a mostani felhozatalból, az a Deus Ex, az új Deus Ex. Az új Deus Ex-nek a lopakodása az annak ellenére, hogy first person, alapvetően ugye néha kimegy külső kamerába, az egy ilyen, és ezt meg is erősítette nekem fejlesztő ember, ugye még 2 hónapja, hogy igen, hogy a Metal Gear az egy nagy előkép volt a lopakodás szempontjából. De nagyon elmentünk. A lényeg, Metal Gear, vagy Metal Gear Solid Risingnak hívták, most már Metal Gear Risingnak hívják, én nem vártam tőle lopakodós játékot. Én akciójátékot vártam tőle, ha olyan lesz, mint a Bayonetta, hát nem tudom. Ez egy rendkívül jó játék, tudom, tehát bizonyára is, és sőt biztos, mert hogy a maga műfajában nagyon sokan nagyon szeretik. De nem az én játékom. A másik problémám az vele, hogy átpakolták a logikusnak tűnő MGS2 és MGS4 közti idővonalat, átpakolták az MGS4 mögé, ami már annyira nem tűnik logikusnak, tekintve az MGS4-nek a befejezését, illetve azt, hogy az MGS4-ben a Raiden az milyen képességekkel rendelkezik. Tehát játszott valaki rajtam kívül végig MGS4-jel? Odáig nem jutottál el. Hát ő Isten. Tehát az Isten. A villámisten. Így, de a szó legszorosabb értelmében, hát most durva túlzás, de félkézzel megállít egy városnyi hajót. Tehát szörnyűségesen brutális dolgai vannak. Tehát ezt a karaktert beengedni egy akciójátékba, és ha az volt a fő problémájuk még a Kojima féle változatnak, illetve a Kojima Productions féle változatnak, mert ugye nem a Kojima csinálta, hogy ezeket az ilyen isteni képességeit nem tudták szinkronba hozni azzal, hogy ez egy játék és kihívásnak kell benne lennie, akkor megértem. Ebben az új verzióban is hát ott ugye durva dolgokat csinál. Tehát fölhalítja a Rét a levegőbe, és utána ráugrik. És, tehát, jól néz ki, igen, csak itt valószínűleg már és ismét ilyen Metal Gear avatáros ember vagy embereknek a szemszögéből mondom, bár a Metal Gear az mindig is egy ilyen teljesen felpörgetett és őrült dolog volt szerintem, és kár olyan, tehát a realizmus az nem sajátja, és jó is, hogy nem sajátja. Várom, tehát tehetséges emberek csinálják, és hát Kojimáik is benne vannak azért nyakig ebben a dologban, de nem feltétlenül az a folytatás, amire én azt mondom, hogy jöjjön. Na, szerintem, ha csak valakinek nincs még más egyéb ötlete mondani valója, akkor szerintem a Risingról ennyit. Mi volt még? Tony Hawk. Hát az volt a kis meglepetés. Nem tudom, hogy podcastben beszéltünk vagy magunk között arról, hogy miért nem adnak ki az első 1-2-3 részből egy letölthető változatot, és Lőn, én egy dologtól félek, és ezt pont reggel beszéltük idefelé jövet, hogy reméljük, hogy nem próbálnak meg valami olyat csinálni belőle, ami a Tony Hawk sose volt. Tehát reméljük, nem viszik el, mert ugye mondtak, hogy nem csak a grafikát, meg a fizikai engine turbózzák fel, hanem ugye a játékmenetet is megpróbálják így mai színvonalra hozni, meg talán a trailerbe is felvillan egy ilyen szöveg, és így én bízom benne, hogy nem viszik el sem dupla analóg karos irányítás fele, sem nem találnak ki valami új dolgot. A Tony Hawkban az volt a jó, amikor egyszerűen árkádosan csináltad a milliós kombókat, és ment a háttérben a Milan Collin. Remélem ezen nem nagyon fognak, meg nem nagyon akarnak majd változtatni. Igen, meg én úgy gondolom, hogy már elindultak ezen az úton, hogy adjuk ki az első két részt remixelve, akkor már építkezzenek teljesen erre a nosztalgiára, meg erre a klasszikus gördeszkás vonalra, és ezt vigyék tovább, mert különben én nem látom sok értelmét az egésznek. Tehát én is ebben bízom, amit bente, hogy ez tényleg olyan lesz, mint a régi Tony Hawk játékok a mai színvonalra emelve. Ütnek még azok mai, tehát nekünk talán ütni fognak, de szerintem már nálunk se fog ez akkor átütni, mint annak idején. Tehát ezt akkor is ott kellett játszani. Kíváncsi vagyok, hogy a mostani fiatalok, azok mit fognak erre reagálni. Hozzá kell tenni, hogy azért ez egy ilyen kényszer szülte cím. Tavaly írt valaki, nem magyar vonalon, hanem angol ember, egy cikket arról, hogy mi a helyzet a Tony Hawk sorozattal, és a Tony Hawk sorozattal az a helyzet, hogy az Activision 2005-ben 10 évre megvette a jogokat. Tehát 2015-ig évente fizetnek a csókának igen tisztességes összeget. Na most ugye ezt mindenki tudja, hogy ezzel az utolsó két kiegészítős műanyagdeszkás valamivel ez a sorozat ez a kanálisba hullott. Tehát ilyen az utolsó eladásai azok már ilyen szégyenletes, tehát ilyen pár tízezeres kategóriát csinált. És egész egyszerűen szerintem arról van szó, hogy próbálják menteni a menthetőt, próbálják ha már úgy is fizetni kell, ha már a jogokért úgy is fizetni kell, akkor próbálnak kihozni belőle, amit lehet. És hát ezt lehet. Tehát egy új lemezes folytatást már nem vállalnak be, hanem jön a letölthető remix. Pedig egyébként a zsáner nincs túl pörgetve. Jó, az két sem volt túl sikeres, meg ez a Shaun White-nak a próbálkozásai sem voltak talán túl sikeresek, de én nekem még például a Super 8, vagy nem Super 8, de Project 8. Project 8, az még úgy tetszett, az szerintem ilyen régi felfogásba készült Tony Hawk volt, és nem volt azzal semmi probléma, meg utána Proving Ground se volt rossz. Ugyanaz a helyzet vele. Letéptem a lábadat, vagy letéptem a kezedet? Majdnem. Nagyon vigyázni kell a mikrofonnal, az egy veszélyes szerkezet. Elnézést. Mackónom, csak egy keze van. No. Ugyanaz a helyzet kicsit szerintem, mint a Guitar Hero-val, a másik Activision sorozattal. Hát ráuntak az emberek. Hát hány folytatás volt? 16? Jó, annyi nem, de hát mit tudom, 8, 9, 10 fogalmam sincs. Nagyon sok volt. És egész egyszerűen ez a formula, ez eddig tartott. Két, ugye az előző, nem úgy előző, az előző évtizedbe nyúlik vissza a 11-nehány éves a sorozat történelme, és még volt folytatás mostanában, és az emberek megunták, kész vége. Csoda, hogy az újító Skate az megélt három részt, hogy még azt azért rá lehetett tenni. De köszönhetően annak, hogy az irányításba újított. Most ez átment letölthetőbe. Egyébként szerintem sok ilyen műfaj van. Nem lennék meglepve, hogyha ritmusjátékok is kicsit hasonló utat járnának be. Én azt gondolom, hogy a következő generációban, vagy hát ennek a generációnak a végén egy nagyon nagy tanulság az lesz a fejlesztők számára, meg inkább a kiadók számára, hogy azért egy-két dolgot érdemes lenne megnézni az előfizetéses modellek, meg a free-to-play világban. Gyakorlatilag a Rock Band és a Guitar Hero pontosan az a sorozat számomra, ami tökéletesen élt volna, és el is érdekel gyakorlatilag a Rock Band még mai napig, azzal, hogy DLC-ből jön a bevétel. Mert ha kijön egy új dal, meg kijön 1000 új dal évente, azokat DLC pakokban még most is pakolják föl, de szerintem a Guitar Hero az már nem. Még a Guitar Hero az is, de szerintem csak a Rock Bandhez már, mert mostanában itt használtam volna, de mindegy, igazából ezzel meg kéne elégedni a csapatnak, és nagyon megbolondultak, elnézést a kifejezésre, de ezt tényleg azt gondolom, hogy megbolondultak 2008 környéken, amikor elkezdtek évente kettő rész kiadni, ami már egymással sem volt teljesen kompatibilis, és akkor mindegyikhez bejött egy újfajta gitár, és ezt tudom, ugye? Bejött egy újfajta, tehát bejöttek az újfajta hangszerek, és mindennél kitaláltak valamit, hogy akkor legyen most már benne billentyűs is, akkor legyen benne dob is, tehát legyen benne mikrofon, tehát hogy mindig el tudják adni az népnek még egy kiegészítőt, ezzel így, hát egy saját farkába harapó kígyó gyakorlatilag, mert ez egy nagyon jó lett volna, hogyha az embernek azt mondta, hogy figyelj, megveszel egyszer a Guitar Hero-t online, frissíted, és onnantól kezdve, amikor új részt akarsz, akkor letörtesz egy 20 dolcsis pakkot, ami nem tudom mennyibe kerül, még esetleg frissítik is az engine-t, mert az iszonyatosan belefér a WoW-ba is. Most azért hozom fel a WoW-ot, mert az Activision Blizzard. Ott a WoW-nál gyakorlatilag folyamatosan frissítik az engine-t, és nem kell megvenned a kataklizmot ahhoz, hogy az összes engine frissítés megkapd az alapjátékkal. Tehát ezt ezen el kell gondolkozniuk. És a Dance Central-al szerintem ott is lehet Dance Central 3 jövőre, de lehet, hogy jobban járnak, hogyha csak DLC-vel frissítik, nem tudom. Az érdekes ez, hogy felhoztad ezt a Dance Central-t, én pont ezen gondolkoztam most, hogy most 2 éves a Kinect, és hogy már nem tudom, a hanyadik táncos, vagy ja, bocsánat, most 1 éves, most lépett a második évébe, bocsánat, egy picit előre gondolkoztam, de gyakorlatilag nem tudom, hány táncos játék fordult meg nálam, és nem én teszteltem az összes táncjátékot, de már most kezd szaturálódni így a táncos játék kívánságom Kinectre, tehát így Just Dance 3, jó, ott van most a Black Eyed Peas, hát már annak már olyan sekedvel fogok majd neki állni, az, az igazság. Tényleg ez a generáció egyik tanulság, és a Guitar Hero az a generáció nagy tanulsága. Tehát az az a játéksorozat, amit egy generáción belül sikerült fölfutatni az égig, és utána le a kanálisba. Tehát ez a... Majd végre lesz a generációnak, lehet majd írni a Guitar Hero felemelkedése és bukása című cikket, ami tulajdonképpen egy ilyen 4 éves folyamat. Úgyhogy tényleg le lehetne belőle szűrni, hogy vannak játéksorozatok, amit ki lehet adni évente, és vannak, amit nem. És van a kivétel, ami erősíti a szabályt, ugye a Call of Duty, amire azt mondanád, hogy hát biztos meg fogják előbb-utóbb unni az emberek, és nem! Nem! kész. És ugye pont az idei epizóddal sokan jósolták, hogy hát mert nem Infinity Ward, és akkor az emberek már tudják, hogy ez már nem minőség, és a lószart. Az a sorozat, az túllépett ezen a határon, nem a, nyilvánvalóan nem csak a hardcore játékosok veszik, hanem nagyon sokan veszik, akik messze menőleg leszarják, hogy kik fejlesztik, azt se tudják, hogy kik fejlesztik, nekik az Call of Duty, ők nem azt nézik, hogy az Infinity Ward, a Treyarch vagy a Sledgehammer rakta nekik össze az évi Call of Duty-t, hanem hogy Call of Duty. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként, főleg azért, mert igazából itt az történik, hogy azok a játékosok, akik az előző generációban lettek tudatos játékosok, abban a számon, hogy megveszik a saját dolgaikat, tehát nem a tinédzserek voltak, hanem mondjuk már felnőttek, tehát egy olyan konzolgenerációban nőttek fel, ahol nincs online gaming, konzolon, azok nem, egyáltalán nem értik meg azt, hogy a Call of Duty az hogy lehet még mindig sikeres. És néha én is megkérdőjeleztem így régebben, hogy most tényleg idei is meg lesz, de aztán sokat játszok, vagy látok olyan embereket, nekem a barátlistámon csak olyan emberek vannak, akik verekedős játékokkal játszanak, és együtt nyomjuk. Viszont őnek meg vannak olyan barátaik, akik mind Call of Duty-znak is, és ők általában mind Call of Duty-znak is, és beszoktak jönni a party barcok, és én látom, hogy náluk egyszerűen ez nem úgy működik, hogy ezek elkezdenek filozofálni, hogy ezek most lehúznak engem, mert már jövőre is meg kell vennem. Nem. Ők mindig szeretnének a barátaikkal játszani valami olyan játékot, amivel sokáig tudnak játszani, és fel sem erő bennük a gondolat, hogy hú, most már nem lesz jó az új Call of Duty, jövőre megveszik a következőt, mert azzal fog minden barátjuk játszani, és nagyon jó érzik magukat. Közben Gears of War-oznak, forzáznak, tehát van egy ilyen hullám, és ezt a hullámot meg lehet lovagolni, és a Call of Duty meg hát hív a kötelesség, milyen címe van, mindig ott a háború, atom, tehát ennél jobban nem lesz, nem, ha most egy új játékcímet kinek kitalálnod, Call of Duty Modern Warfare, találj ki egy ennél durvább, mi lesz, World War 3, you have to go, vagy nem, tehát nem tudom elképzelni, hogy mi az, amivel még jobban a hétköznapi ember figyelme meg lehet így. És pont az Uncharted 3 jutott az eszembe, hogy sajnálták nagyon az amerikai eladási listákon, hogy azért növelt, szépen eladásokat csinál, de hát nem egy Modern Warfare. Hát miért? Mert ránézel a dobozára, még ha akármennyi pontot is kap a játék, ott áll egy fickó a sivatagban. És mellett ott van 12 doboz Modern Warfare külön, mindegyik a más isakos fickók, lövik egymás meg, helikopterek, tankok, és akkor melyiket veszed meg? A fickót, aki néz a sivatagba sembe, hogy mi van. Hát, de tényleg lehet a világ legjobb játéka, lehet 100/100-as, érted? De nem vonza meg az embereket. De lehet 1000/1000-es is, sőt 10/10-es, mind ugyanaz. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a 100/100-as, ez mitől jobb a 10/10-nél? Nyilván statisztikailag 10% esély van arra, hogy 10/10-es lesz valami, viszont ha már 100-as skálán pontozol, akkor 1% van rá, hogy... És ha 1000-es skálán pontozol a mackó, akkor annál kevesebb esély van arra, hogy 1000/1000-es játékot csinálj, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy van egy ilyen generáció, nekik mindegy, hogy milyen játéka játszanak, szívesen kiadják érte a pénzt, mert hónapokig nyomni fogják. Nem, de figyelj, a Call of Duty náljuk, ez teljesen megérthető, nagyon-nagyon kevés olyan játék van rajta kívül, ami multiplayerben azt a tartalmat nyújtaná, mint a Call of Duty. Az emberek nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy ránéznek a Call of Duty-nek az 5-6 órás single kampányára. Jó, hát végigjátszottam, és pont ugyanúgy a negyedik küldetésben robbant az atom, illetve hát most nem atom robban, hanem nem mondom el, mert még friss a játék, hogy mi robban, de robban, tehát van, is ismét van nagy tömegkatasztrófa, csak most nem atom. És hogy és abban igazuk is van, hogy különösen ez a mostani, és ezt, ha aki olvasta a tesztünket, amit én követtem el, abban ezt én le is írom, hogy hát azért kezd látszani, hogy ugyanazokat a paneleket rakják más sorrendbe a single player kampányban. Ellenberger, ott van a multi, ami egy szuper multi tartalom. És a Call of Duty multiát, annak a pörgősségét, az árkádosságát lehet szeretni, meg nem szeretni, a többség szereti, de tartalmi szempontból nem nagyon lehet ott arra azt mondani, hogy nem nyújtanak eleget. Mert van bőven ott az ott. Úgy elég hónapokra, hogy utána, ha már eljátszottál vele hónapokat, akkor igenis megveszed utána a DLC-ket, mert annyira benne vagy, már annyira, már kipresztizselted magad, már megnyitottad az összes fegyvert, már megvannak a cuccok, és igen, ez egy nagyon jó felépített rendszer, ami arra sarkal, hogy játsszál vele sokat. És még egy szám, hogy a Call of Duty népszerűségéről, aki Black Ops-szal még szokott néha játszani, mondjuk Xbox 360-on. Ott sok százezer ember van még ma is esténként. Tehát látszik, hogy tehát nem az van, hogy most mindenki hirtelen átugrott, átment nagyon sokan, játszanak vele, de még az előző epizódokkal, még a Modern Warfare 2-vel is játszanak. Ez népszerű sorozat. És még egy dolog, az, hogy a kampányban hány pálya van, meg hány alatt játszott végig, az nagyon jó, vagy nagyon érdekes dolog, de nagyon sokan még azt a hibát is elkövetik, hogy ránéznek mondjuk egy multiplayer tartalomra, és azt mondják, hogy 4 játékmód, 7 pálya, hát ez akkor kevés. Nem. Ha egy kompetitív játékban csinálsz 7 jó pályát, az azzal ér fel, mint hogyha megcsinálnál egy 120 órás RPG-t, aminek minden perce élvezetes, mert ezeket a pályákat hónapokig játszott. Most a Counter-Strike-ban 10 éve ugyanazt a, hát talán 4 pályát játszák az emberek, és nem azért nem unják meg, mert bolondok, hanem azért, mert az a 4 pálya annyira tökéletesség van csiszolva, hogy azzal még ugyanúgy 10 évig el lehet játszani. A Dust 2-nél nincs jobb multiplayer pálya, és vagy hát meg lehet közelíteni. Halo-ba is többet ér egy jó megcsinált multiplayer pálya, mint akármennyi új játékmód. Buta dolog lesz, amit most mondok, de annak idején, amikor én is ilyen nagy csés voltam, már most nagyon keveset játszom egyébként vele, én is nagyon szerettem a Dust 2-t, és volt, hogy tényleg 2 évig gyakorlatilag csak a Dust 2 játszottam, és akkor voltak olyan ismerősök, akik megkérdezték, hogy miért jó egy pályán játszani ilyen sokat. Én meg erre azt mondtam, hogy basszus, a focit is egy pályán játszott, tehát az is ott egy ilyen tökéletes, arra játékszabályra az egy tökéletes pálya. Én 2 év után is annyi újdonságot fedeztem fel a Dust 2-n, hogy hihetetlen, meg annyi apró finomságot, meg trükköt, és ez gyakorlatilag még mai napig vannak, akik 10-10 év, nem tudom hány éves már csé, de szerintem 10 éves, 10, hát 13 nincs még szerintem, de lényeg a Dust 2-t, az szerintem mai napig az egyik kedvenc mapként tartják számon nagyon-nagyon sokan. Szóval visszatérve erre a sok éves dologra, múltkor volt egy LAN partink, és nálunk rendszeresen előkerül a Duke Nukem 3D, és azon van egy Hollywood Holocaust nevű pálya, amin körülbelül, hogyha összeszámolom, talán már 1500 meccset játszottunk, 2000-et talán az évek során, és a mai napig nem tudjuk megunni. Tehát igazából csak ez az, ami eszembe jutott. Az új bejelentések között volt még egy Epic Games játék, és az olyan szempontból volt meglepő, hogy egyrészt viszonylag keveset, az inkább egy teaser volt, amit mutattak belőle. Másrészt a műfaját tekintve úgy tűnik, hogy eljött az idő, amikor az ilyen nevesebb fejlesztők is a Minecraft kosarába megpróbálnak beletúrni, és ők ezt kapásból a másik népszerű univerzummal, a zombiverzummal próbálják elegyíteni. Bár sok mindent nem lehetett megtudni róla, mert a teaser az játékmenetet nem mutatott, csak hogy gyűjtögetnek a túlélésre. Én őszintén szóval nem is értettem, hogy a Minecraft az hol került elő, mert mintha az első hivatalos sajtóközleményben nem is lett volna benne, hanem valahol a végé, vagy valaki megemlítette volna, mert ezek alapján ez nem feltétlenül kell, hogy Minecraft legyen, ez lehet egy sima tower defense játék és resource management-tel. Mert, tehát én ebben még sok mindent látok, abszolút pont benne potenciál van, konkrétan pont egy ilyen flash játék gyakorlatilag, amiben jönnek a zombik mindig, meg hát a StarCraft 2-ben is van egy olyan map, ami később ilyen mini játék is lehet, hogy jön éjszaka, jönnek a infested terranok nappal, meg bázist építesz, hát ez egy nagyon jó kis koncepció, hát. Én sem tudom, hogy honnan jön a Minecraft párhuzam, de több helyen olvastam, úgyhogy valószínűleg tőlük származik valamilyen szinten, hogy Én szerintem az, hogy azért egy Tower Defense játékban ott azért általában adott védelmi cuccokat teszel le. Itt, ha lehet kicsit alakítgatni a környezetet, vagy ásni, vagy építeni még pluszba, akkor az azért ad egy pluszt. Nekem is inkább egy ilyen Tower Defense és zombis valaminek tűnt, ami viszont már annyira nem új, illetve nem az, hogy zombis, hanem rengeteg olyan játék jelent meg, ami a Tower Defense-et az RPG-vel vagy az akcióval kombinálja. Most, amivel pont, hát az Orcs Must Die, de amit mondani akarok, az a Dungeon Defenders, ugye, amit pont ti nem vagytok érintve, de szerkesztőségileg a Steam szélen 4-es csomagba fejenként kemény 700 forintért megvettünk, és ez tulajdonképpen az egy ilyen diabloid fejlődési rendszert kombinál egy Tower Defense-el. És alapvetően 4 játékos. Lehet egyedül is játszani, de csak bizonyos kasztokat. Érdemes. Úgyhogy elég sokan belemélyeztették a fókat ebbe. Ha ők egy ilyen Minecraft-es vonalra viszik el, akkor az azért viszonylag új lesz. Biztos, hogy nem erre számított tőlük senki. Legalábbis én nem. Tehát engem az meglepetésként ért, hogy a Fortnite-nak hívják a játékot, és hogy az ilyen lesz. Azt én azért várom. Mi volt még újdonság? Volt egy Diablo 3 intro, amiről szerintem konzolos fronton viszonylag kevesen beszélnek, leginkább azért, mert konzolos játékosokat nem csak nem is érdekli, de a PC-seket is már igazából senki nem nagyon mozdult rá, mert jó az intro, de Blizzard, most már megjelenési dátumot kérünk. Tehát most már 4 hónapja gyakorlatilag egy darab játékrendszert csiszolnak, minden készen van, minden tartalom meg van, már minden, most már a korai megjelenés elhárult, most már csak a rúnáknak a fejlesztését, meg a rúnáknak a dobását akarják jól eltalálni az elején, és ez megvan, akkor jöhet a launch. Ha pedig nem, akkor várhatunk májusig is akár, szóval ez a Diablo 3 intro, ez egy kicsit így elhomályosult amellett, hogy én arra keltem reggel, hogy Diablo 3 intro-ra akarok ébredni, és megjelenés dátumra is nem jött, úgyhogy szomorú vagyok. Új Command & Conquer volt, a Generals 2, ami megint csak nagyon-nagyon-nagyon keveset. Ez egy 2013-as játék, a meglepetés az, hogy ez egy BioWare játék, a fene se gondolta volna, hogy a BioWare az valós idejű stratégiát fejleszt. Ellenben Frostbite 2 motor, ami úgy tűnik, hogy az EA-nek most már ilyen alapmotorja lett. Tehát nagyon sok játékuk használja, és 2013 az már az a kategória, hogy a jó Isten tudja, hogy milyen konzolra fog jönni, szerintem. Tehát abban már benne van, hogy ez egy következő generációs játék. Hát az attól függ, szerintem, hogyha 2013 elejére jelentették be, akkor még simán a jelenlegi generáció, ha meg a végén, akkor már lehet launch cím. Az az érdekes egyébként, hogy így a Frostbite-ról és a következő generációról beszéljek. Én nem láttam a Need for Speed The Run konzolon, de nagyon-nagyon sok komment úgy jött vissza ugye ott a kommentelők között, hogy fú, ez egy nagyon ronda játék. Hát én PC-s tesztverziót kaptunk belőle, és gyönyörű volt. Tehát én nem egy résznél így eltátottam a számot, hogy ilyen korrekt természetábrázolás, nem hogy autós játékban, de így más típusú játékban is ritkán látni. És ahhoz képest meg nagyon-nagyon lesújtó vélemények voltak sokfelé a konzolos verzió. Na jó, tudjuk, Need for Speednél mindig előkerül ez, hogy a tavalyi sokkal szarabb meg. Tök mindegy. Tehát lehetséges az, hogy ezt a Frostbite motor tényleg nem erre a generációra. Battlefieldet se láttam Xbox 360-on, de el tudom képzelni, hogy ezzel akarják át evickélni ezt a generációváltást az EA-nél. És ezért van az, hogy vagy legalábbis a fontosabb belső címeknél ugye ráállítják a fejlesztőket erre a motorra. Hát nem, szinte biztos, hogy ezzel akarják. Hát a kettő között elég jelentős különbség van. Tehát annak ha látni akarod, hogy milyen a konzolos, akkor nem, lóra. És ez nem én mondom, hanem a BioWare. Van egy prezentáció a Battlefield 3-ról, ahol mutatják a motornak a skálázhatóságát, és van, hogy low setting, bam, bam, bam, BioWare, elnézést, DICE, bocsánat. Low setting, a konzolos beállítások. Medium setting, PC-kre már ez, meg az, meg amaze, jó. High, ultra, bemutatják, hogy mi. Akinek ma van egy jó PC-je, az Frostbite 2 motoros játékokat tudja ultrán nyomatni. Ennyi. A különbség az nagyon nagy. Tehát bárki bármit mond, tudom, hogy jelentek meg olyan vélemények, hogy már nincs, dehogy nincs. Mint két külön játék lenne. Parancsolsz? Elég távol ülsz a tévétől. Igen, ez egy visszatérő, ezt azt hiszem a NIOG FM volt egy topik, hogy mire verik a PC-sek a kis pöcsüket, amikor ha a tévétől távol ülsz, akkor tulajdonképpen az, igen, 6 méter fölött nem látszik a különbség, ez egy méretes marhaság, hát dehogy nem. No, tehát ez egy ilyen generációs átkötő motor, ahogy most a Frostbite 2 játékok ultra beállításon kinéznek, azt én azt mondom, hogy egy generáció kezdeti next gen játéknak azok elmennek, nem azt mondom, hogy azt várom a következő generációt, jobb lenne, hogy ennél azért több lenne, de nem vágnék eret magamon, ha így néznének ki azok a játékok, és aki most csak konzolon játszik, és eltekintve pár ilyen vizuális gyöngyszemtől, Uncharted meg ezek, neki is egy nagyon nagy előrelépés lenne szerintem, pontosan mindenkinek nagyon nagy előrelépés lenne ez. Volt-e még valami? Voltak ilyen mindenféle trélerek olyan játékokból, amit már tudunk, ugye volt egy Bioshock Infinite zenés tréler, és volt egy Mass Effect trailer, Mass Effect 3 trailer. Volt egy Hitman trailer, és volt egy diát. Őszintén a diakat elolvastam egyszer, de nem emlékszem rá, hogy, hogy igen, az volt benne, hogy az Xboxos legjobb Xbox játékot a Batman nyerte, vagy valami hasonló, ami furcsa volt, és az évjáték az a Skyrim volt, ami Holden, majd nézel te nagyot, hogy amikor ki fog jönni nálunk is ugyanez. Hát de. Most van péntek, lassan indítjuk a saját olvasói szabad, mondjuk jövő hét elején, vagy valahogy így, nagyjából. És Skyrim az esélyes. Nem is játszottál vele. Na mindegy, tehát a Skyrim mint évjáték azt szerintem simán vállalható. Simán vállalható. Hát van benne nagy hegy, meg sárkány, meg még sok minden más, igen. És most már a három platformból kettő nagyjából helyre is pofozták egyébként technikailag. Nem repül már hátra a sárkány. PS3-on viszont annyira gáz van az atyákkal az a probléma, hogy nem is nagyon tudják, hogy hogyan lehet megoldani. És úgy arról beszélnek, hogy hát javítottak egy kicsit a performance-on, de a Digital Foundry nagyon brutális elemzésben osztotta le őket, ilyen 0 FPS mértek bizonyos pontokon, ami elég kemény. Elég kemény, és állítólag ez a hiba már a Bethesda a harmadik játékába fordul elő egymás után, és most 10 milliós eladásnál, hogyha ezek után nem képesek akár alapjaitól újraírni az egészet, és kiadni újra, vagy valami. Tehát Geffen külön van egy topik erre. Én nem akarom most ezt, ez nem platformharc, ez a Bethesdának a sara, hogyha képesek egy ilyen PS3 verziót csak azért érintetlenül hagyni, mert legtöbb ember nem fog 50 órát beletenni, és nem is tűnik fel nekik a gond, akkor az Ernie of szégyen a generációnak, nem hogy Game of the Year. Már elnézést. Lehet, hogy ettől még 360 meg PC-n Game of the Year, de ez egy nagyon nagy szégyen. Januárban jön egy PS3 patch. Nem tudom, én ezeknél a játékoknál tudom, hogy néha 0 FPS mértek, meg a Mackó is mondta, hogy neki PS3 verziója volt, és voltak vele gondok. Nem tudom. Én nem játszottam vele ennyit. Láttam a PC verziót, meg láttam a 360 verziót, PS3 verziót nem láttam. Én szerintem ez egy annyira nagy és komplex játék, hogy ilyenkor a bugjavítás az egy ilyen szükséges rossz. Az, hogy 0 FPS-t mértek, nem tudom. Nem tudom. A 0 FPS az gáz. Az gáz. Én azt mondom, hogy várjunk még vele egy pecset. És meglátjuk. Tartalmát, hangulatát, szolgáltatásait tekintve viszont nagyon, nagyon ott van az a játék. Nagyjából ennyi volt a VGA, ha csak valakinek nincs valami rettenetes mondani valója az egésszel kapcsolatban. Sajnos én volt ugye élő stream, az lehetetlen időpontban volt számomra, ezt nem tudtam megnézni, de hogy a Kojima később twittelte, hogy ott égett, vagy valami hasonló. Volt valami égés? Per Kojima valamit elcseszett, vagy ilyesmi volt? Magát a videót én sem láttam, de amit olvastam az alapján, azt mondták az emberek, hogy akik nem tudták, hogy ő Kojima, azok azt hitték, hogy valami részek translator-t hoztak a színpadra, aki nem tud két angol mondatot elmondani. Tehát gyakorlatilag hozta a formáját. Ne, igen, egyébként ő, de ő legalább ezt így nagyon őszintén nyomja, aki a Twitterét követi. Az angolja az nem a legjobb. De próbálkozik. Próbálkozik, mint jó szága égen. Igen, ebből jön a Revengeance jellegű alcím, nem túl jó angoljából. Van még egy olyan ilyen érdekes fejlemény, ami ugye nem VGA, meg nem akkora hír, de azért mégiscsak érdekes. A Fumito Uedának a távozása a Sonytól konkrétan. Ugye, akinek esetleg nem mondana semmit a neve, ennyi. Ő a jelenleg a The Last Guardian-en dolgozó kreatív direktor, illetve hát a korábbi játékaiok azok az Ico és a Shadow of the Colossus voltak. Mind a kettő remek, mi több ilyen sokak által mesterműnek tartott játék. És a Last Guardian az készül most már 6 éve, és még mindig nem jelent meg, és jövőre talán meg fog jelenni. És Ueda viszont lelépett a Sonytól, hogy őt rúgták, vagy magától ment, és plusz a játék producere is lépett, akinek a neve most nem jut eszembe, de ez nem is annyira lényeges. Ő meg elment a bosszához, aki egy ilyen Facebook játékokat fejlesztő cég, és akinek a főnöke egyébként, ez abszolút nem hírértékű, de a napokban nyilatkozta azt, hogy Vita az, mármint a PS Vita az egy halva született gép, és ezek meg fognak dögleni, mint érdekes, hogy pont ide ment a csávó. Mindegy. Tehát magyarán szóval ott valami nincs rendben, ami mondjuk egy 6 éves fejlesztésből sejthető is. de ugyanakkor meg ott maradt a játék mellett, mint úgymond külsős, be fogja fejezni. Bár erről nem tudom, hogy ez inkább hír, tehát erről nincs mit beszélni. Erről nekem nincs véleményem, fogalmam sincs, hogy miért ment el. Tehát ha tudnánk, hogy azért, mert megharagudott rájuk, akkor... Szívesen leszek én az, akit emiatt majd utálnak az olvasók. Szóval igazából nagyon sok véleményt lehetett olvasni arról, hogy ez a projekt valószínűleg nem megy olyan jól. A Sony japán részlege nagyon-nagyon rossz teljesítményt adott. Gyakorlatilag a Sony európai stúdiói, azok folyamatosan, meg az amerikaiak is öntik magukból a játékokat, és ehhez képest a japán, az kiadott egy Gran Turismo-t rendben, az profitáló, nagyon király, de az tény volt már az elejétől kezdve, hogy az Ico meg a Shadow of the Colossus után a Last Guardian az egy olyan projekt, ami gyakorlatilag anyagilag soha nem is hozta volna be az árát. Az nincs az Isten, hogy ebből a játékból annyi pénz fog visszajönni, ami 6 év fejlesztés, akár 30 embert is, vagy 40 embert visszahoz. És ez egy tény. És nagyon sokan mondták a fórumozók közül is, hogy hát a Sony erről híres volt, ezt megcsinálták. Rendben van, a Sony 2005-ben ezt megengedhette magának, hogy legyen egy poszter gyereke, egy művészi játék, amit éveken át lehet csinálni. De 2011-ben, amikor a Sony maga elég komoly veszteségeket hozott le, el tudom képzelni ezt a szenáriót, hogy valamelyik magasabb embertnek jelezték, hogy hát akkor nézzünk már körbe a Sony részlegének a házatán, hogy esetleg van-e valahol ilyen nagyon mínuszba forduló projekt, ahol nem látják, hogy visszajön, és valamit ezzel kezdeni kell. El tudom képzelni, hogy ez oda ment egy ember, akinek fogalma sincs arra, hogy mi az a Ico meg a Shadow of the Colossus, és miért kell ezeket az embereket békén hagyni még következő 3 évben is. És azt mondta, hogy na hát gyerekek, akkor egy radikális átalakítások lesznek. Ueda meg azt mondta, hogy hát akkor köszönöm. Ez azt akkor még befejezem. Ezt el tudom képzelni, és szerintem ma már nem az a világ van, ahol a Sony megengedheti magának, hogy 8 évig üljenek egy projekten, amiből 1 millió se fog elfogyni valószínűleg. Mennyi az esélye annak, hogy rakétavető kerül a madárkutya hátára? Semmi. És online kooperatív játékmód, ez DLC-vel. Ah, jó. Nem, de igazából ezek a nagy... valaha nagy japán fejlesztők, akik így éveket ültek ezeken a játékaikon, ezek valahol ilyen dinoszaurus státuszba másztak át, nem? Tehát így nem tudták követni azt a fejlődést, amit így az utóbbi x évben a játékipar. Ugye erről már rengeteget beszéltünk, hogy a japán játékpiac halódik, de közben meg passza meg, bocsánat, ott a Nintendo, ahol szintén ott vannak ezek a dinoszauruszok, kvázi, mert már tényleg 30 éve játékiparban van, már ott is nem tudom hány ilyen kreatív direktor, és így öntik magukból kifele a jobbnál jobb világklasszis címeket. Akkor... Hát a Nintendo ilyen szempontból szerintem ügyesen csinálja azt, hogy a Miyamotót azt kivonták a napi munkából. Tehát ő nem direktorként, nem kódol, de jó, a többiek se kódolnak értelemszerűen. És erről is volt egy ilyen később félig meddig cáfolt interjúja a Miyamotónak, ami azt mondta, hogy szeretne ilyen egy pár emberes projektekkel foglalkozni, meg elege van az egészből. De ők ezt máshogy közelítik meg, és ott sok csapat van, sok projekten dolgoznak egyszerre. Valószínűleg van egy minőségi rosta is, szerintem szórnak is rendesen közülük. Úgyhogy ők más filozófiával nyomják, és abban viszont igazat adok, tehát akár Kojimáik jó csináltak ezt meg azt PSP-re, de hát ők is ugye 2007-ben jelent meg a Metal Gear Solid 5, és azóta 2007-ben jelent meg a Metal Gear Solid 4, és számozott folytatás az meg nem mostanában fog. Úgyhogy ott is lelassult, és ahhoz képest, hogy ha azt nézed, hogy Metal Gear Solid 2, 3, 4 hogy jött egymás után, viszonylag gyorsan ehhez képest, akkor ezzel jelentősen lelassultak. Amit legutóbb nyilatkozott, hogy majd lesz valamikor MGS5, az szinte kizárja azt, hogy ebben a generációban legyen még egy számozott Metal Gear Solid, és a Peace Walker, amit így, hát akár Metal Gear Solid 5 is lehetne, ami hát szó-szó... Igen, jó játék, meg kitűnő játék, de nem hinném, hogy egy újabb előzményt akarnának az emberek Metal Gear Solid 5-nek, mindegy. Ennek megjelenik most egy nagy gépes változata, megjelent már, ahol megjelent, de az nem ugyanaz. Úgyhogy lelassultak, igen. Plusz én úgy veszem észre, hogy így Japánban sokkal inkább így visszatekerünk 6-7 évet így a játék történelemben, sokkal inkább előtérben voltak úgymond az individuumok, így az egyének, a nagy kreatív elmék. Most nem tudom, hogy ezeket annak idején a marketingek se tolták fel a trónra, vagy tényleg akkoriban elég volt az, hogy egy embernek kipattant a fejéből valami, és az akkori szinten a projektet úgy tudta koordinálni, hogy azok a mesterművek, ami ugye a nevükhöz fűződik, és most már esetleg azt mondjuk rájuk, hogy olyan dinoszauruszok, akik nem találják a helyüket a világban. Tehát lehetséges az, hogy ezeknek az ideje úgymond lejárt? A nyugati fejlesztéseknél ugye kijön egy-egy jobb cím, hát most nyugati fejlesztők közül is ugye Molinótól sem láttunk olyan nagyon nagy dobást mostanában, akkor az Ancel is úgy, akit én például nagyon szeretek, úgy csinálnak jó dolgokat, de azt a nagy zseni szikrát nem pattogtatta el mostanában. Talán Warren Spector megint csak talán annyira nem. Akkor a Ken Levint szokták még így felemelni, mondjuk az Edge-ben nagyon sokszor szerepel, mint egy ilyen nagy egyén, de hát a Ken Levin mögött is ő nem szokta, talán őt nem tartjuk olyan nagy kiemelkedő emberkének, mint mondjuk egy Warren Spector tartottunk 10 éve. Akkor mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Szerintem az a helyzet, hogy nagyon sok játék esetében a lead designer az attól még lead designer marad, hogy nincs széthypolva neve, tehát el tudom képzelni azt, hogy a jövőben is egyre inkább afelé, a trendek felé menjünk, hogy nem tudjuk megmondani, hogy a Modern Warfare 2-nek a koncepcióját azt melyik egy darab ember emelte ki, akit rockstarként nem tisztelünk, mert nem, meg nem is tiszteltük. Tehát igazából szerintem a lead designerek attól még úgy nagyon fontos dolgot csinálnak, amikor kitalálják az egésznek az alapját, de vannak olyan stúdiók, aminek pont az ellenkezője van jelen, például a Valve-nál, ahol én úgy is olvastam erre ezekről, és ott olyan fejlesztés folyik, hogy bárki bedobhat ötleteket, sőt, ha valaki az ötletét, na ez nagyon ragaszkodik, akkor el is veszik tőle, tehát ilyen nagyon bizarr élmény van ott. Talán a Blizzardot tudom említeni, ahol azért a lead designereket, ott azért azokat a neveket, azokat nem fogod elfelejteni, meg ők mai napig... Nem tudom, hogy a B csapatok mennyire vannak szabad kézben, majd ki fog derülni a Titánnál. Úgyhogy abban igazad van, hogy ez távolodik, ez a dolog, ez a egy nevet ismerünk, de nem biztos, hogy azért, mert nincs egy név a csapatban, aki ezt kitalálja, ezt nem tudom. A japánok maguk azt mondják magukról, önmagukról, hogy náluk az a probléma, hogy az utánpótlásnak a kinevelése az nem történt meg. Nincsenek azok a figurák, akik a kiöregedő nemzedék helyébe lépjenek. És hát ha kívülről nézed, akkor azért nyugaton van egy nagyon erős indie szcéna, ahonnan mostanában lásd Fortnite, ugye rengeteg, igen, tehát a Fortnite példája, ami a Minecraftből építkezik, tehát ilyen egyszemélyes, meg párszemélyes indie projektekből nőnek ki sikerjátékok. Ha megnézed akár a Portált, ami szintén egy ilyen projekt volt még annak idején. Ami Japánban nem nagyon látod, hogy ez lenne. Tehát vannak ott is indie játékok, de nem látod a Humble Indie Bundle-ben, nem nagyon látsz japán játékot soha. A PSN-en vagy az Xbox Live-on megjelenő indie játékokban nem nagyon látsz japán játékot, ritkán látsz, de nem ez a jellemző. Szóval ott mintha egy ilyen generációs probléma lenne inkább, hogy az idősbek már nem annyira aktívak, vagy nem is nagyon akarnak már annyira aktívak lenni. Fiatalok meg, lásd a Metal Gear Rising példáját, így elcsúsznak a projektjeikkel valami vakvágányra. A Japánban most szinte csak egy ilyen fiatal tudnék emlegetni, akit így, hát szoktunk szeretni a Súdát, vagy Súda mestert. Ugye általában őt szoktuk emlegetni, mint egy ilyen nagy sztárfejlesztő, de nála meg inkább ez a celebrity hype van körülötte meg, hogy Budin adja az interjút. Tehát nála is az a 7 pontos játéktól jobbat nem nagyon csinált, igaz, azok zseniális 7 pontos játékok, de szóval ő sem az a csillagelme, akit úgy várnánk, vagy én legalábbis várnék. Hát igen, Suda is az, aki a kult címé vált Killer 7-ből építkezik azóta, és én már nem tudom, 7 éve jelent meg, talán vagy 6. Úgyhogy... Na, hát azért a No More Heroes-t is elismerik, legalábbis az első részét. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy még mindig egyetlen egy gyökere van a problémának, és van olyan japán stúdió, aki ezt nagyon szépen tudja ignorálni, lásd a Capcom, aki a verekedős szériákat elővette, és azt mondta, hogy hát most újra van ez a műfaj, és tényleg van is. Tehát igazából az a probléma, hogy a nyugati stúdiók átvesznek elemeket egymástól gond nélkül, és ezen nem szégyenkeznek. Japánban pedig ez kizárt. Japánban az olyan szinten kizárt, hogy a Final Fantasy 10 után meg a Final Fantasy minden részben újjáépítik, és mindig kitalálják újra ugyanazt. És, de komolyan, mindig tudjuk, hogy a harcrendszer az nagyjából ugyanaz lesz, hogy lesz valami ATB-szerűség, vagy körökraszott, de ott el tudom képzelni, hogy az van, hogy új FF-et csinálunk, akkor mi legyen a harcrendszer, és akkor elkezdenek gondolkodni, hogy legyenek körök, legyenek is. Tehát, hogy nem építkeznek ilyen alapvető tudásbázisra, ami a nyugati fejlesztőnél megvan. Tudsz olyan sikeres FPS mondani, amiben nincs hordajátékmód most? Nem. Hordajátékmód mikor fog megjelenni egy RPG-ben? Mikor lesz az, hogy fogod a barátodat, felmentek online, csapatokat alakítottak és bementek egy arénában, ahol randomizált, vagy különböző ilyen jutalmakért harcolsz, és esetleg valami kommentálás is van, meg lehet esetleg nézni is. Ez mikor fog megjelenni? És ha egy fejlesztő kitalálja, akkor talán a többi ignorálni fogja, mert ő nekik nem szabad átvenni a többi fejlesztő elemeit, és talán 25 év múlva még egy fejlesztő rá fog majd erre találni, talán 40 év múlva még egy. Tehát itt vagy egy nagyon nagy paradigmaváltás lesz, vagy egyszerűen átmennek a japán nevek, nyugatra is majd ott lesz valami hibrid. És most érünk át 2011-re, a végére. Nem lesz hosszú, mert hagyományosan így az év utolsó napján, vagy utolsó napjaiban szoktunk kitenni egy ilyen saját toplistát, ami mindenkinek az egyéni toplistája, meg ilyen mindenféle hülye kategóriákban is szoktunk díjakat osztani. Tehát most arról, hogy kinek mi a kedvenc játéka, majd ott arról részletesebben beszámol, meg a hülyeségeinket is elsütjük ott. Úgyhogy nézzük a másik oldalát, a sötétebbik oldalát a dolgoknak. Egy játékot kérek megnevezni, nem többet. Év csalódása. Hogy ilyen vidáman zárjuk a podcastet, hogy sírjunk egy kicsit. Na hát, én egy igen komplex választ adok, Marvel vs. Capcom 3. Azért az év csalódása, mert a Street Fighter 4-en a Capcom visszahozta a verekedős játékok egyik pilláriát, alapkövét, és a Marvel-lel megtehették volna azt, hogy ez ugyanúgy létre fog jönni, és több százezeren millióan akár játsszák rendszeresen. Ehelyett broken volt a gameplay, tehát eléggé nagy hibák voltak benne, másrészt pedig alapvető funkciók hiányoztak, és hogy ennek mi a következménye, hogy a valóban jó sikerült Ultimate Marvel vs. Capcom 3-at 22 ezer európai ember játsza, vagy még annál is kevesebb, és ez annyira szomorú, hogy ebben nem lesz nagy esély, tehát egy nagyon nagy lehetőséget elbaltázott a Capcom, pedig maga a játék jó, és most már nagyon élvezetes, csak most már túl késő, túl little, túl léte, hogy a művelt orosz mondaná. Nekem ez az év csalódása, és még így is játszom vele. Elfelejtettünk valamit, és nagyon szégyellem magam, most jut eszembe. Az meg nem beszéltünk az LMV-kről. Az új LMV-kről. Beszéltünk itt mindenről, sok hülye japán játékról, és az LMV-kről meg nem beszéltünk. Na, basszus kulcs. Most már nem is beszélünk róla. Mindegy, a napokban írok róla egy hosszabbat, amit eddig lehet tudni róla, azt így összeszedem, és akkor majd ott. Az teljesen nem is az, amit a Nightly bereklámozott, hogy LMV2, de közel áll hozzá. Valami hasonló, úgyhogy örülünk. Hajrá, és remélem, hogy ezt most letölthető formában a buta népek megveszik. És ott volt a pletyka, hogy lehetséges, hogy a Steamen meg fog jelenni az egynek a PC-s verzió. Bejelentették? Úristen, lemaradtam. Mikor jelentették be? Aznap? Tegnap? Sorry. Lesz, nem tudom, hogy pontos időpont van a Q1. Q1. Megveszem. Megmondom, miért veszem meg, azért veszem meg, mert én szeretem az ilyen technológiai oldalt így kizsigerelni, és hát annak idején tényleg ezzel az nem tudom melyik szériás videókártyákat, meg a DirectX 10-et ezzel reklámozták 2006 környékén. Én bízom benne, hogy ilyen eszméletlenül tweakelhető lesz majd a játék, reménykedem benne, és reménykedem benne, hogy egy kicsit magasabb fidelitásban, fidelitiben, fúj, de csúnya volt. High Fidelity-ben is meg tudom nézni. Ugye én a LMV-kben az egy volt, amit nem szerettem, hogy ilyen sub 720p-s felbontása volt sajnos. Viszont ezt most végig fogom durrantani a PC-n is. Kíváncsi leszek rá, mit hoznak ki belőle. Na, visszatérünk akkor az eredeti témához. Basszus, hogy ezt hogy szégyellem magam komolyan. Most levágom a kis ujjamat. Stinger, csalódás, volt-e? Hát volt is, meg nem is. Igazából nálam az év csalódása az pusztán technikai jellegű dologból fakad, mégpedig a Mortal Kombatról van szó, amit ha visszakanyarodunk a VGA-hoz, akkor megszavaztak az ég legjobb verekedős játékának, Oden nagyon-nagyon csóválja a fejét, de ettől még így van. Szerintem piszok jó lett az új Mortal Kombat, maga a játék mi volt a nagyon-nagyon tetszik, egy valami volt hatalmas nagy csalódás, ez pedig a multiplayernek a megvalósítása. Nem a tartalmi, hanem inkább a technikai jellegű dolga. Még mindig lagzik, még mindig bugas, és még mindig néha-néha játszatatlan, és ez szerintem elég nagy csorba egy ilyen játéknál. Igazából nálam csak ez az egyetlen olyan volt idén, ami így számottevő jellegű. Annyira nagy csorba, hogy a jövő évi Evon valószínűleg nem is lesz ott. És a helyén egy év után valami más fogja átvenni, ami nagy dolog, mert az SF negyedik éve fog menni. Szóval lehetett volna ebből kompetitív szúz, de már nem. Már állnak át másra, úgyhogy tényleg szomorú. Na hát számomra egy kicsit az volt csalódás, hogy ebben az évben semmi olyan dolgot nem láttam, ami, mert jövőre nézve nem voltak olyan bejelentések, amire rápöröghettem volna. Lehet, hogy ez csúnya dolog, de én az E3-on is vártam valami olyan bejelentést, amire majd lehet egy kicsit rápörögni, egy kicsit lehet rajta izgulni, hogy új, vajon milyen lesz. És ugye ez a nagy kinektes, meg move-os, ez a mozgásérzékelős dolog kifutott, én annak idején erre nagyon kíváncsi voltam például, hogy ez hogy fog majd a valóságban működni. Most így nincs semmi olyan, ami... Talán a Wii U-nál éreztem valamit, de hát... Talán mondjam azt, hogy a Wii U bejelentés volt nekem 2011-ben a csalódás. Az, hogy nem tudtam hova tenni. És nem is igazán tudom várni, pedig én szeretek az ilyen újdonságokra várni. Egyébként játékok tekintetében nem volt semmivel szemben sem volt olyan elvárásom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy csalódás lett volna. Talán, és ez egy nagyon pici talán, a Super Mario 3D lentől egy picit én többet vártam, egy picit mélyebb, komplexebb Mario játékot. De ezt szerintem erről kifejtettem a véleményem a tesztben. Konkrét játékot én sem tudnék mondani, nem volt olyan cím, amitől jelentősen többet vártam, és végül nem azt kaptam meg. Nekem összességében ez az idei kis csalódás volt, annak ellenére, hogy ott van az a Skyrimnek a 10 pontja mellett, továbbra is kellok teljes messzélességgel. Ott volt az Assassin's Creed, ami bizonyos szempontból olyan dolgot mutat történetmesélésben, meg karakterábrázolásban, ami játékszériában máshol egyáltalán nem figyelhető meg, ott az új Zelda, ott az Uncharted 3, tehát voltak itt egészen baromi jó játékok, de ha most magam elé képzelem a számomra mindenki 10 legjobb játékát, az elmúlt évben mindig volt ilyen cím, amit én felírhattam erre a listára, idén nem játszottam semmi olyannal, ami a személyes top 10-be bekerülhetne, úgyhogy számomra ez az év ez gyengébbre sikerült, mint az elmúlt néhány, hiába voltak baromi jó címek. Nálam kettő is van, mert érdekes mondom, szinte egymás után jelentek meg, május magasságában. Az első az a Duke Nukem Forever. Jó, Duke Nukem Forever, az ember azért tudta, hogy ezek után most már ebből így nagyon jó játék nem lesz. Az ember azt gondolta, hogy közepes játék. Hát szar. Az egy szar játék. Nagybetű szar játék. Nagyon-nagyon ritka az az FPS, amit nem játszok végig. Ezt... aki végigjátszott és játszott vele, tudja, az első olyan boss fight, ami ott a gáton van, és utána bemész ott a ilyen szürke beton labirintusba, ott nekem elegem lett abból a játékból, mentésem még megvan, most jött a DLC, kaptunk is hozzá kódot, most megint fogok vele játszani kötelességből, és állítólag a DLC jobb, mint a fő kampány, de hát nem nehéz. Puh! Tehát az a játék, az a tipikusan, az a, már elnézést a szóért, de hát már káromkodtunk, úgyhogy nyugodtan, össze van baszva. Szépen, egy félc munka, amit ott össze szenvedtek ezek a 3D Realms-es csávók a 50 év alatt, ameddig csinálták, azt így egy év alatt ilyen ronda cérnával így összetoldozták valami játékszerűség, olyan multi van hozzá, hogy lehányod a képernyőt. Úgyhogy az egy számomra mondom, hát relatív csalódás, mert tudtam, hogy jó nem lesz. Azt gondoltam, hogy így valamennyire egy ilyen azért az ipari standardokat alulról sulló valami nem. A másik, meg az Elénoár. Na, itt amivel egyébként sok, valószínűleg tömegekkel nem értek egyet ebben. Fú! Két óra, és nekem az annyira nem jött be, egy csúnya, ilyen kihalt, ronda város, ezek a grimaszoló karakterek, ez a nagy újítása, mindenki úgy grimaszol, mintha nem is tudom, hogy honnan jött volna, és ugyanakkor a játékmenet az pedig a észetörni újra foltozva. A Mackó itt most elő is adja, igen. És a, tehát nem tudom, az, ami lehet, hogy ez egy jó játék, de olyan szinten nem érintett meg, hogy így tényleg 2-3 óra után gépből ki, uninstallam, merev lemezről, és nem is tudom, talán oda is adtam valakinek, hogy játsszál vele, öcsi, ha... Neked adtam oda? Visszaadtam neked, igen, visszaadtam, hogy köszönöm szépen, elég volt. Szóval ez a kettő. Pedig ugye open world, nálam open world játékok azok eleve, de nem ezzel a játékmenettel. Érdektelen volt. Nem mondom, hogy mi tetszett, mert ez az ilyen Ellie Confidential millió van ebben is, és ez engem, nekem tetszik. Millió, így mindenki kórusba. Megnézem a filmet. Hát megnézed a filmet. Nekem tetszett. Nekem is voltak vele gondjaim, tehát én is egy fokkal jobb játékot vártam tőle összességében, de lehet, hogy benne lesz az évvégi top 5-ömben. Mondjuk ez lehet, hogy annak is köszönhető, hogy nem játszottam mindennel. De ja, nekem azért alapvetően kellemes emlékként tekintek vissza rá. Na jó, mondhattatok volna, valaki bedobhatott volna egy Uncharted 3-at meg, vagy mit tudom én, mi volt még idén, egy Gears of War-t vagy egy Zeldát, mert így nagyon kevés embert sértettünk meg, talán még az Elénoárral én a legtöbbet. Milyen, hol most nem kapjuk azokat, akkor ilyen sekélyes ízlésű fasz kalapokat. Ez évcsodás a Last Guardian, tessék. Na, szóval nem vagyok elégedett, srácok. Nem hallottam a nagy neveket. Pedig még kedvenc amerikai fórumunkon is, ahol az évcsalódás a topikba, minden fel van sorolva, a legjobbak azok a kommentek, ami egy évcsalódása van, a te kedvenc játékod írja oda a hatás kedvéért, úgyhogy az évvégi toplistánk az ennél pozitívabb. Én eleve nem szeretem az ilyen csalódásokat egyébként. Most is csak azért csináltuk, mert ilyen egyébként máshol nincs, vagy illetve nálunk máshol nincs, és hogy legyen egyszer ilyen is. De ez olyan negatív. És lesz egy pozitívak vagyunk, úgyhogy a pozitív és bizonyára roppant vicces és roppant közvetlen és roppant szórakoztató listát, melynek lesz egy olvasói része is, amit ti fogtok összeállítani, és amelyhez ajándékok is fognak párosulni, de mivel, mire ez kikerül, és ezt hallgatjátok, addigra az már bőven megy, ezért ezt már tudjátok, ezért ezt már nekem felesleges elmondanom, ezért el is köszönünk, ennyi volt 2011 podcast szinten, 2012. januárjában visszajövünk, kellemes ünnepeket, egyetek, igyatok sokat, januárban találkozunk, sziasztok! Our hero claims a warrior's heart. I tell you the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord. It's an end to the evil of Oscar's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. Thank you.